חלוני וגם מחלונך אותו הגן נשקף אותו הנוף ויום תמים מותר לי לאהוב את הדברים אשר לתפיינך מול חלונך וגם מול חלוני בלילה שר אותו זמיר עצמו ואת ירתי לי בחד החלונו אהור ואזין לו גם אני La la la la נושאת כתל טהור האורן הזקן שבו כל מחת עם בוקר יקדמני בברכה דברים רבים מאוד אהבנו יחד אך לא זרח באש נבחה האור דברים רבים מאוד אהבנו יחד את בדידותי נגעה בבדידותך מול חלונך וגם מול חלוני בלילה שר אותו זמיר עצמו ואת ירתי לי בחד החלונו אהור ואזין לו גם אני לא לא לא לא הגן נשקף אותו הנוף ויום תמי מותר לי לאהוב את הדברים אשר לתפיינך מול חלונך וגם מול חלוני בלילה שר אותו זמיר עצמו ואת ירדי לי בחלוני